咦，毛头啊，早早起起把给啥？ 那么那个三十三对半路。 那三人？ 好个他们。 给，给三毛，巴里巴里。哦，你啥哦？过去毛是有钱米不背不哦？他呢？你有过去毛是没收过啦？嗯？ 都那么对路，哎呀，过去毛我们对。 哦，是米是米，他呢？都啊不咋个要帮忙来给的嘞。 对，有几点？ 这个路过去毛呢？毛婆娃呢？对个，他表来不忙来给的嘞。 对，有几点路要忙嘞？ 给给，你们忙来我塞车路表来。都啥呀？所以都塞的那老头子啊，真要忙不？过去某年叫我追你嘛吧，给你妈妈婆啊，这个六过去某年没追到，你来生的哪一嘛？妈妈不用，妈妈推着手塞嘛，细眉路飘来。 妈妈来啊，过去某年追进来的。 对吧嘞？这个嘞。 妈妈来，我今天把人叫来我们嘞。 我呢追不来，得一记的路。您都没追了。对啦不，过别来点啥哦，别来点么啦？别啦不，你啊哦，过去弄那堆了，过来得一几袋路马来着，漂亮，漂亮哩，漂亮他那面瓜，第六几袋得得呀弄的，你望，多少名我把漂大的嘞，得一几路吧的，我好铺哩，过漂开那是靠明年两亩铺，都漂大的是噶，好得哩。都表多了个嘞，都带一点一斤六八的。你有的没让你要个嘞，得带一斤那个嘞，得差么表了不那么定。 就嘛带一斤的没表， 给几表还属于呢？ 你过年来去吧，哥。 带一斤的来， 嗯，那咋了？ 这个没了啦，都伢带一点一斤的来去嘛，哥还能帮么啦？和哥哥表那个的了吧？哥嘛嘞，一斤的给啥细腻的呢？ 好多。啊，你也来提亲家嘛？瓜， 我对爷没记吧？ 嗯，可能讲要爷记的是， 爷要记的哩。 嗯， 家里面对爷没记不？ 哦， 对手也是看得来嘛，大把的莫啦。瓜说家话就，过去忙啊，没我吃的。 嗯， 你啊，过去忙我对吃的，只要没吃干嘛不啦？ 瓜 叫啥？ 你啊来记的嘛？ 好的哩。苦，您都拿过来，你阿明啦？ 别看我爱聊天，这样骗你呗。都他叫我带呀你啊， 他要家里的娃娃呗嘞。明天来是呀，这个没要紧呐。一爸妈他想么过来的哒？ 嘿嘿，你别问，都没得动，过去亲我阿罗，这个没要紧阿嘞，这一年来开吧的心。 什么？哦，接触比嘞，第三嘞又多了，可能。 八三嘞。 一三的。 嗯。啊，是啊，那么今三那我干嘛嘞？ 那么今三那路过路来背的吧。 八表也是啊。 今朝咱那么是，今朝那么哦，连刚打工也是进嘛嘞。 嗯。 比如今朝话嘞，连刚打工偏台嘛嘞。 哦。 是啊，妈妈，啊，过路忙的是人嘞，今朝路过今三比，今朝又怕多见妈妈呀。 是啊，偏人刚没听嘞。 这么第三里有段，就拿那青椒么看嘛？ 这么来点那蛋嘛呢？ 把毛卡就出了，叫你叫那一扎扎白木的、野鸡的，别伢一单位的摊上你也得报告吧？啊，那些么白这么那些嘛？ 给，是要啥我这么你那么看的嘛？ 啥有段了呢？火松挂了，就那个就那么听嘛吧？从别个谁嘛也撇吧？ 看来的呢？ 看的谁嘛都没嘛的呢？第三有来没来呢？那得呀，谁干的？别家都没带嘛。有来不呀？把钱呀！ 是 啊，有来边啊，再有天数嘞，三秒么好跑。表差比比表差，啥会有来？怕急，恁别钱别来边，我再钱嘛别打一遍。但我再再钱一点表呢，白一面嘛，啊，危机说了，多少多少嘛，听没有了。那没啥么好办，多少六天了，那要弄么哪位有了？ 哦，亲爱的，哪欧你？ 谁啊你？谁啊买？见到路这个多啊，叫母叫妈亲戚，调过调，谁呀谁呀妈路靠家的嘛啦，爸嘞，谁呀妈哎呀路表情啦，呀妈嘞，给买烟来一，买烟来一呢，见到他们一在路听见，买烟来一下嘞，见到我们这片呢，见到我的车，见到我前面留下了，喊他们撇背乌了。 哦，谁呀去个？谁车子呀呗呢？ 哦，谁呀妈？ เจ้าน้องจะใช้ลิวเปียงเทมาสู้ยิงตัวบีเทนเน่ ใช่บ้านสกาวเดียวอะไร น้องสกาวมูดีเดียวอะไรเลย เสียเปียงก้าวไม่เทนเน่ใช่ เสียมาดีสาวอยู่ตัวเองก้าวไม่เทมาเลย จิมาเราไม่ยังไง รวยเท่าไรเนาะมันยังไม่มาละ ยี่เรามาเอ็งก้าวร้านไม่จุ่มไหนไม่ได้รูปเสียละ การเรื่องสาวเปียเท่าไรมาอย่าบาร์เลยเปียเอามาเลยเท่าไรกินเนาะ โอ้เลี้ยงเปียงเราเปียงก้าวไม่เทมาเลยขัดตาไป เฮ้ยตัวไ

ဥစ္စာကလေခြေကလေးကရင်းငကူဆိုတာလို့ဖြစ်နေတာကိုစစ်ပါပဲကွယ်စမျိုးပြန်တဲ့ဆန်နဲ့ပြန်အောင်မယ်ဒီလောက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးပြီးတဲ့စားထဲမှာဘလို့ပါတယ်မှတ်လဲဟမ်ကိုမမဖတ်ရပဲနေတော့ဘယ်သိပါမလဲကွာဟမ်အင်းမြို့ချင်းပါဘူးဆိုတာကိုစုတ်ပေးအတင်းယူခိုင်းပြီးတိတ်ဖတ်စေချင်မှထောက်တော့ဧကနာသူ့ဤသားစာကိုဖွဲ့ပွဲနှွဲ့နှွဲ့ပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်ရေးထားပြီး ထမိတာနဲ့သူ့ကိုပြန်ခိုက်စေရမယ်လို့အပိုင်ပြထားတဲ့ပုံပဲကွာကဲဘယ်လိုရေးထားလဲမိရလားသိမိတာပေါ့ကွာဟုတ်လားကိုတော့အဲ့ဒီတဲကတစ်ခေါက်ဖတ်ထားတာကိုလက်ထိအလွတ်ရနေတယ်အလဲတင်ဆွဲလိုက်ပါလားဟင်အဖမမမိရဲဝန်ထောက်တော့ကာယံလေးတွေချေးပြီးကြပြာဆန်းဆန်းနှံထားတယ်နဲ့ထင်တယ်ဘာလဲလဲစာသူ့စာကဆီယမ်မမိနေရင်ဆီယမ်မကိုကျွန်တော်ချစ်သည် ဖြေးသေးပါချစ်မုန်းတဲ့ဟဲ့ဒီလောက်စာရှည်ကြီးကိုမင်းအလို့ရတယ်ဟဲ့ငါ့မနေနဲ့မြေပြုံးဒီမှာအင်းကိုမြင့်တဲ့ဆုံးကအဲ့ဒီလိုညီတန်းပြုံးရတာရှင့်ကိုလေးအဲ့စာကိုဖတ်ရတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်တာလေစာတော်လို့ဖတ်မလာလို့လားဟဲ့ဘယ်ဟောမှာလဲဒါကိုတက်တဲ့ညတာပေါ့ပေါ့ဘူးလားဟင်အိုးညတာပြောင်းတာတဲ့ကိုမနာကိုချိုးတာစော်ရတာလို့ထင်နေ မသိပါဘူးကွယ်ကိုနဲ့တည့်ရတော့တက်သေးကြမှာမို့လားမင်းတို့စကင်းချင်းကအဖြစ်တွေကိုဘာမှမသိဘူးကိုကမင်းတို့ကိုစရတဲ့ကပြေးပြေးလေးလေးထင်တာဟုတ်မြေပါအောင်အဲ့ဒီစာကိစ္စမင်းတို့ကိုချဲလိုက်ပြီလားအိုးဘယ်နေပါမယ်မင်းပြောရင်ပြောစမ်းပါသိရမှုတွေအတိုင်းပဲကိုကြောင်းကိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုချဲဖို့ကိုမြင့်တဲ့တုန်းကိုတရားချင်းတွေ့နေအောင်သုံးရက်လောက်ချမ်းပါတယ်ဟွတွေ့လဲတွေ့ရောဘာပြောကောင်းမ da mai yin so ka no a ji de tek ka do chang no da ma san nai ngan ji da ma pi da u ba bu nya bu ne che lai do li ku nyi de dong ga ba pyo le ma ga pyo le sian ma yi de ji sa sa ye a nei chou ka da ba be de thwe nwe mi da ga sian ma chang sa jet da pye ma su lu ba de ji sa sa to be ne a chi ka tan mi ya de shi ba de de อ๋อดีลูรอเลยตายะลูกก็ไม่ตาเบ้ดีลูเนี่ยพี่เลตั้วจ่าเลยสุบาโดพี่ๆเลยบ่แม่มีเปียงนี่ตู้ลาหลอกดิเกษตุ้ยอีตั้วเลยมึงอ่ะอภีไม่เป็นหุล่ะถ้าบอกกว่าดิจ่อมีมีตะดงอ่ะมณีไหนไม่ทายไหนพี่ๆนี่โหไล่เปลี่ยนย่อล่ะหึตู่ก็ว่ามีเมียแล้วมีเปียงนี่มณีไหนไม่ทายไหนพี่อ่ะล่ะก็กูลิ้นเนี่ยโดเผ็ดตั้วเผ็ดล่ะคณะๆ plus อสิ้นอัตติมาซ้องนี่ล่ะปิ้งจ๋าบ่ดาวเหมียวตัวยีซ่าซ่าไม่ไปผู้เด้ลูลูลูจ๋าก็อะเต้ยย่าล่ะยอเอ้อล่ะนี่ดิมาเสียอ๋อเสียมาเสียบาตะโบเลย เบบาดายักกูပြောล่ะบาลิฮ่อๆโอเคเสียจม้าอูยีซ่าตาไปล่ะนี่ไม่มีดีเหรอล่ะโหเบมะม่ามีเวณีบ่มะเลยเปียอะเตเรซวยอะไรกิสสาอูซาวดูอ่ะหมัดหลุล่ะ ตะตะซอกาเดตะโบล่ะ โหเปียจนเราเสียมะโหน้ามะเลยจม้า ละ ชิ่งน้ามะเลยโหน้ามะเลยล่ะชิ่งมีบ่จม้าจาบุผัดผู้เมียมุตะหลอกจอกจาลีเตี่ยวหาฉิยีสุบีอะพี่อะล้อต้องเสร็จต้องจัดตาไปจนเราจาบุผัดผู้เมียมุตะหลอก ดามิวว่าตั้งแต่มาตะขาเมงลาบาโรพี่ว่าก็ส่งมาหอบูโรไอ้น้องบิวพยาเดเซมินีสุดทูโรเนี่ยมือเนี่ยมีอันพี่มาปีละจ้าบ่พี่ไม่ได้เชี่ยมาพี่ไม่ต้องมาบุบบ่พี่เบี้ยมาเชี่ยมาไปเลยมาบุญกันนาลีรอช้ามาสิกันสิมามาลาจะมาเชี่ยงกูไม่ยามากันเลยชาบีเชี่ยยี่จะมาพี่ลีปีเดียดีเอาหนูเจ้ามาลาแต่กูจะก้าชาบี กูรู้ยันน้องตัวไหนเนี่ยพี่เบี้ยเลยว่ากูต้องเลี้ยวบาลเลยจ้ะแกจงน้องเสียมาพี่ลูกเบี้ยเลยว่าต้องละเนี่ยไม่ยากจะไปสู้หรอกเส้นสายตีเราไปเลยฮัลโหลดูมาลาดีอะไรฉันดูไม่ได้เลยฮะกูรู้จงใจดูพี่เบี้ยว่าอ๋อดีดีจิมาก็ชิกิซาอินทังกิซามา จะมามีเงินสนาอุ้มลุงจันบุสมชะชาบาร์เสียจูบาร์ดีอะเช็คกิซาไอ้น้องกิซามา มีเงินสนาก็มาลงจากมือสุดอ่ะที่ดาวยาอันดีเอ้โหเสียมาจีเสียเนี่ยแต่ดูอันดีพี่เสียมาจีพี่ตอนนี้เราไม่ขอไหนมาเลย โอเค อ๋อเดี๋ยวเราไปเลยเป็นเส้นสายเสียมาจีพี่มาหรออันดีลูกขอรับปูตินโตเมลูกที่มาเลยอันดีจ้าบุพบุมีมุดแล้วใครงั้นเสียงก็ไปป้ามา มีแต่สิ่งต้องได้จากอะไรคุณหากมองเห็นเอ้ยเสีย โอ้เจ้าเราเลยตมีอยู่แบบอันดีใจเดือดร้อนอะไรมาเลยคุณกิจสาดีหรือเปล่าอันดีตมีอะอันดีตบ่สูรุเจ้าเราอยากลาอะไรบ้างเอ๋ยอันดีนี่เนี่ยอะไรคุณมามีมือเรื่องมือโอ้เจ้าเราสูรุอะไรดีหรือเปล่าอันดีตมไม่อยู่เห็นเจ้าเราว่าแท้ตัวเส้นสาบุเส้นยิ่งไปได้ตบบ่บ้าง มีบ้าสูรุก็ตามมีบุเส้นสีดีเนี่ยนะ เจ้าเราลูกชายน่ะตามมีมาหอบบ่าวอันดี มีบ้างก็ไม่ช้านาไปไหมกูก็ช้านาองซีบอยมาสักชาบิจูใจช้านาไหนไม่มาเที่ยวมุกเมียไปที่ลูกเจ้าเสียเดียวลาจ้าฮะมาช้านาเราเปล่ากันดีอันนี้เลยเป็นเส้นทางเจ้าเสียมาจีบ้าเจ้าเสียลูกก็ซีบอยมาหอบเปล่าเสียกันนายเย่วาดนายเย่เนี่ยนายเย่นาตุนนาลงงานลูกฉันเอารถเด็กตัวเสียเมียไม่จ้าก็บัวเลยจูเสียนเสียเลยแต่สาวก้าสีไหนเนี่ยกูเจ้าเนาะเจ้าเสียลงมาบ้าทุกทีเพียง จูเสียนจะเจ็บมาเจ็บเลยจีเล่มาบ้าเมื่อเดียวมาจูเสียนพูดแนวซีเซนเป็นมาส่วนยังก็เกวี้ยจีเล่เจ้าหนี้ตัวเต็มพันวิวเอาซีเซนเป็นมาลู่เดียวปูตารู้ข้อจะมาละขมยาเป้ไม่มาตาพี่เพี้ยไอ้น้องพี่รู้มันส่วนซีบอยอามาขันจะโตตัวจริงจ้าเลยสุดาโรมิ้นที่มาบ้า ทีนี้ตัวเต็มลุงเนี่ยซีบอยไอ้น้องยี่จ้าบัวงาโยนทัวร์กูยาบ้าพี่เนี่ย เกวี้ย อันนี้ตัวมีอะไรมิ้นเปล่าเลยเจ้ากูนี่มาเป้เปล่าเจ้ามันก็เปล่าเลยเสียงว่ากูเจ้าหน้ากูดูบอกขมยาไม่งั้นนักสู้ไม่สู้ได้ทั้งหมดละเชื่อมาตัวลูกไม่ยากเลยนักดอกนักไม่สู้เลยเจ้าอยู่ลูกตาด้วยมาลูกไม่ชาเลยบอกขมยาเจ้าเปล่ามาเอาไหนอ๋อมองขี้มองอันนี้มิ้นว่าพี่ไม่เปล่าเลยหนอเอาไหมนักดาวเล่ไม่จีบมิ้นยังเลยกูนี่มาซิมดีเลยไม่มีตัวทั้งหมดจ้าเลยชี ตัวชูเสียงหน่วยเองอ่ะที่มาแล้วใช่จ้าละใช่จ้าละแต่ลูกกิจสัญญาคุณยี่เดียมาวะเลยจะมาตัวเห็นหน่วยอีกบ้างใช่เป็นเส้นสายจังเสียมาตัวว่าโอเคกิจสัญญาไม่ใช่ป่ะอ๋อเข้าไปกิจสัญญาเป็นลูกพี่ห้องไม่ติดดิ่งอ๋อที่ลูกว่ามาจริงมาจริงแต่มองชิมงอ่ะจะมาทำดีเลยอยู่มีตาชินีมาแล้วใช่ลูกได้บอกมีตาทาวว่ามาจริงกูได้งาตัวเห็นทาวะเลย ยังกูไหนไม่เล่นเนี่ยฮะนี่ตาเวลูกมาจีเราอยู่ที่เจลีโอ้จะมาสู้รู้ละที่ลูกว่ามาจีมาจีตาจะมาทำมีหูเองทำเวอพี่เอ็งนี่เวตุเดียสู้รู้เลยเวลูกอยู่กับเวลูกไหนเนี่ยชามารู้อ๋อที่ลูกว่าจะมาสู้รู้ละที่ลูกว่าเช่นมาจีนี่เนี่ยมองชิมงี้เองน้องยี่มาเวลูกมีอ่ะโอ้ยยาทาบาร์เอสู้ละ แต่ถ้าว่าจะกูกันกูเวมอะไรเนี่ยมาจีอ่ะก้าวมุกอยู่เดียกูดูกัน มาก้าวมุกอยู่เดียกูดูกัน Maji surura, mangchi mangnya sana ga akhir apa? Mau bukan maji? Kansi maya apa ni maji ye? Dulu hari, maji ya tak inoi ma. Mungkin dia unine, tenang tenang ni ne ang. Ya si tenkaya, lu tenkaya apa ni maji ye? Ayah ayah u ane sa duka anak dah sore. Lekanai tu mana bersenyi tu mana ni mau bukan? Maji ya mangchi mangu, tak nak bawa ma, yutu sejene si mangino, siapa uno? Takaro, tukar loja. Cuma kantai, cuma piama umai maji. Taru, taru, taru. ตะมีอยู่หน้าผอกตาละหยอกจ้าเลยရှင်สิลาต้องนาละบาละတော့ไม่ดีวุเลยดอกขินน่วยยี้ဆိုเลยเสียมาเป็นสินซ้าหลุเลยပြောดินี่บ่าวมันมีมีชินหลุมีซ้าเปียเสียวตุตะมีเนี่ยงาบ่าเมตตาญาณีจาหลุล่ะฉันเอาล่ะเมตตาชื่อเนี่ยล่ะบ่าคลีมาลีตะบอกก็ยอตุมีเงินเนี่ยฐานะโหมันล้นซ้าหลุวุเด้งาบ้าก็ยออเมฐานะต่ายเด้ล่ะอเมฐานะต่ายสู้ฉันเอาวะจ่องส่งอ่ะတော့มาบ่งาบ้าเงบาดีเด้กุย อเมเจ้าเงินเงินละกะยาวาบะอนองพั่วกะช่างแห่นไหนน่ะมาหมอเพอีอเมนี่เนี่ยก็อฉิเยปูเพียงหลองจ้วนเนี่ยทางกูเบยตระวามามะคันซีจินมุลีมิตรตาเยเอี้ยญาจินออกมาเวตายาช้านี่ยอชวนยะซีจินเลยจนมาเจนัดตาณัชชิเลยเมมะเจนะผู้โซดากูกะติ้นติ้นซัวณะลงไม่ตื้นไหนน่ะเวสิทธิ์เปลี่ยนมานิญูละมาบ่ตาเยซู้ซ้ามาอ๋องาต้ามาเจนัดตากูกะ ရှင်လက်ကြီးကသူ့ကိစ္စကိုသူ့အမေကိုလွှဲတာ။အင်းနောက်တစ်ချက်ကသူ့အမေဒေါခင်တော့ကြီးကစိတ်ချမ်းတာဖို့တဲ့ကိုချမ်းတာဖို့အဓိကထားတာ။အော်လော်ကီဘုံကဆုံရင်နွားရဲ့မဟုတ်ဘူးလားသားရဲ့။ကိုသားကိုသမီးကြီးပွားချမ်းတာစီချင်တာမိဘတိုင်းရဲ့စေတနာပဲအမေကြီး။လော်ကီဘုံကအတတ်နိုင်စွန်လွှတ်အောင်ရှောင်းနေရက်ကနေဟောကိုရင်သေးသားလေးကိစ္စဆိုတော့ဘုံရင်ကြောင်းရမှုတွေဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့် lo ada we, dasu tu nya cuy bo. Logi kisah mah, mi bakal langgalan ne bala. Oh, putu sin su ni ma ta ga le kwe. Miba beza lu yu laya de sui. Nong le mea yam pien en dao ma. Sien wo miba beza lu yu wa da. Nyet da shi lu ma hou hu lu sui. O wa yo? Au da la. Ko ma ya ma ko ma chien. Di lu a ka ma ba yi me pien. A chie pa yi ma pien nai. A chie ma ma ba yi. Di ee na wao kai ma o ma la lu. A chie ma ba de ee na wao. Ba pao de se yu le. Ba po tu ja ma. Lu jien ya lu le mea do ra. Lu jien no lu ban yo zin pien da. Len chie ma ya ba yi. Maya aje lembai nalo, makai mau. Aje niu yang dapat maya lagi. Lena asal siapa yang jual dekian, maya la kawade, temen je, kama boleh rosé. Tada babu tu mal. Aje jauh malu siapa nalo na jauh seteko, babu pi mal. Maya lagi, kamera aje kau senyuman zaula. Siapa mau pi down ni la? Jangan aku biar ni la, jangan tu mahu bau maya lagi. Si, tapi. Shenga betul tu angwe ni ada. Ya no mayan leh ye tu biar ni lah. Di mana kau cemo? Kamu? Shengu di mana senar lu mian? Oh, senar lu mian, wusulah pi biar mau guna. Oh. Belum lusa leh lu tu lu mian lau biar. Cik zaga biar le, baga cik tu mah. Jisah saja lu dundi. Lu jin tu lu mian nasi kau cium. Belum lu mian le, belum jom lu belum bawa mle. Mereka mah terpawa umat tiba. Mima yujena, siapa? Mima dapat awak sura bal. Kau yang lalu jenalau, tu orang fufu mungkau cajda. Siayu mesi, cebu lepi awak miao pun biar aliri cajena. Oh, si go si diri ni lo, emas jenala miola. Masaya wagama, si boy si mangai ngut khandana biopi, miusoe ma, ni lomuli kalle kalle ne, lemahu tu ecik cajena. Di mama yang lain. Okay. Jangan mima riu di depo tinggi je nabi. Mima asura, jauh jari aku, kunci kaya, music pihon biru jisusya, meja tamang bayunya, tapi itu luka sedih, anaga itu utcha. Di robot tamah bi, mayan layu, mimanya dia udah cedah. Cikgu segun zari je naga, mayan layu piuman inangu, taya zari je naba biar. Cuma siau cili mili luka tinggal. Jangan beri yang siam aku bau. Cikgu, cedih mana? Tadi mayan layu apa ima? Eh, cina ini soi ngah? Tada nai madu. Cuma kami cina, siang ati siamai bo. Tadi cina ye lupa ingat mah. Tadi soi siang cina, tetapi dekah bah, dekah dia, niu malau cide cimiu lu, biar tama lu ya malai. Kau mama cide lu, dapat walau tanda abi, soi je mabi ne, ngabiorong pet lele mata, tanah dia mahu bau mayan lagi. Kesi, cuma kami siu, mici bau de. ใช่มาเลยมาเลยอ่ะพี่เราไม่เข้าบ่าวเนาะจิมาไม่ได้พี่ซะมาโอ้จิมาไม่ได้พี่เลยจิมาที่จิโนชิงก็ไม่ได้เช่นโอ้อุปมาเบียวได้บ่ฮะล่ะเข้าใจเข้าใจมาอย่างไรเย่ชี้เหตุอะไรโอ้ชี้มาเป็นว่าเบียวเลยที่ฟังมาอย่างไรเย่แต่ชู้ไม่กูเนี่ยเลยอ่ะพี่เบียฮึลูเลจี Cita danau, lini pecahai bibe. Ku minyak itu donga, perlu stand punya narung. Jasna, stand mas, stand seni biologi. Tu harus stand ni. Kau malo, tu stand ha, tahu biologi, saya membawa. Susah mau tu stand ha, minyak jili. Jangan tu jangan dah, jangan siapa siapa malau ni ha. Siapa lagi jangan jangan ni ubeh, pernah usang usah bersiar lagi malah. Cuma ni kan jangan ni dong. Siapa yang suka rabe? Ili, elahu. Kau ni ada dong kau suci munga. Negeri jang si alu sabda mudri. Hoto. Kau mungkin mula alu. Elah jauh dingu kau sabun no puni ala mibiong ye sabun no puni ala. Kau lari mula mula jenem biong ye. Kes mula mula panen umen minci mai. Ho, si mami ni ada dong ingat bi. Ho, demi lu ala, laja laja. Ni. Oh, ni tadi, ini jamu ni apa? Ni ada, yang ni dah gue. Oh, tu lu siapa dah? Ni lu siapa tu? Yo lo, yo siapa? Ni ni dia mah dah bula. Ni ni dia tu dah lala. Napa dia lama coba gue? Li, ini tadi kalau terpisah terbeh. Apa ayu aku lu lama ya buat ni? Apa urut kaki yang ada? Oh, di lu mana ni? Oh, kita nali. Kucing munga, demi ni dijawab ni mahu dah ma, demi ni lor, kita ni melalu. Oh, ngah demi ni lah, pasal sini aku sahkan lor lah. Nampi awe, thama semua macam ni leh. Oh, di luar ni, demi lor mali, ini tu ku, demi tu ku sura. Memang di luar mali, demi tu ku tak sura ba. Leh, ni, biarlah kau sumpah macam ni no. Oh, di luar ni ni je, oh leh ni ni kali, kucing munga leh ba, oh yang ngah mawe. สินซาจาบ่ตะมี้โลเอ๋ยญาญาฐานะโซดาผีซ้องเด้กวยโอเคกูท้าจ่องเนี่ยตะมี้โลอ่ะเนี่ยเอาสะลงยังงงมาเว้ยกินญาฐานะผีดีโลเลยตะมี้เอ๋ยยังงงโซดาก็ปัญญายุสิอ่ะจ้องเลยอ่ะเนี่ยจิอยู่ชินเลยอ่ะเนี่ยจิกูท้าชอกเด้โซเลยเนี่ยก็เสียช้าเลยโซเว้ยตะเจ้กูทําไมไปจ้วยล่ะเด้เสียกันดายะมาเยจะบอกไต่ตาก็โอ้พี่รอกูโหลไม่อยากไปหูล่ะตะมี้โลเอ๋ยอืมตะมี้อ่ะ กูชิโมเมปิตาบาบิเดมิมิจิเอตะมิโตตาไลปาอูเมตาดูตาดูตาดูอะพวายตาดูขอตาฮาโจโปอองตองตองผิดตวาเลมิเลยเสียยะเดโลเนอืมจุซาจุซาบาเมพายคิดโดเลคิดโดนะนะดูเลอาลุปัญญาตาผิดอองลุเมปัญญาตามามิเสบุมาหม่อดาอัลลอฮี တတိယမိချွန်းများဖြစ်နေဦးမလားမိန်းကလေးရဲ့စွမ်းမခံနာမဖြစ်ပါရစေနဲ့ အော်ဘာကိုကြုံမေးရအောင်မဲကျွတ်တို့ရောက်ကလူတွေစကားပြောရင်မိချောမိချောဆိုတာမချမချပြောချင်တယ်တော့အဲ့ဒီမိချောဆိုတာဘယ်သူလဲသူကဘာလုပ်လို့ကျွတ်တို့ရောက်မှာနာမည်ကြီးနေရတာတော့ ဒီလိုကွယ်မိန်းကလေးရဲ့ဘုရားတော်ကြီးမှာလုံရတဲ့နှစ်30လောက်ကလူဆုံးမသားမိမျိုးရှိတယ်မေကမရှိဘူးတမီးကမိချောတဲ့မိချောကပညာတော်တယ်မရှိကကြောင်းမထားနိုင်ခုမိန်းကလေးနဲ့ဘာလို့ပေါ့လေဒီလိုတွေကိုကြားတော့ကျောင်းရဲ့လူကြီးတွေကတနာပြီးတော့မရှိစားဝင်ရေးအတွက်လဲဝိုင်းကူလုပ်ပေးရတယ်မိချောကိုလည်းကျောင်းစိတ်ထောက်ကြတယ်မိချောဆရာမကြီးဖြစ်တော့ကျွာပညာရေးပြန်ကြည့်စီခြင်းရတယ်မိချောကလည်းသူခေါ်လိုက်တာကျွာတက်ပါလို့ကြင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့မိချောခေါ်လို့ရလို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှတယောက်တစ်ထည်းတယောက်နဲ့ရကျွာကထောက်တဲ့ကျောင်းစိတ်ကိုလက်မခံတော့အရင်ထောက်ထားတာကိုပြန်လို့တယ်သူလည်းကျွာပြောမလာတော့ဘူးမအေးဖြစ်တဲ့မရှိကိုမြို့လမ်းမှာတယ်မရှိကတော့ကျွာမှာပဲနေတယ်တမိအတွက်အရှိရမျက်နှာငယ်တာပေါ့လေနောက်တော့သူလည်းနာမကျောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားရှာတယ ်အဲ့ဒီမချောဆိုတာကတတိကတော်ဖြစ်သွားတော့ရွာကိုလည်းမိပြီးကျောင်းဆရာမလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော ်ကျောင်းဆရာမတော့လုပ်တယ်ဆိုလားဒါပေမဲ့ညို့မှာပါပဲကျွားပြမလာဘူးအဲမအေးဆုံးကကျွားတစ်ခေါက်ရောက်တယ်ကျွားဒီရွာသားတွေနဲ့တော့သူနဲ့ခတ်တန်းတော့မှာပဲ မယိမ့်လိုက်တာတော့ဒါကြောင့်လေဒီရမဒီရမကြီးနာမည်ကပြေချင်ရစ်တာကိုဒီမှာဗလူချင်းတူပေမဲ့အသက်ရှူချင်းကွဲပါသေးတယ်ဗရဲ့ကျုပ်ကဗပြောတဲ့မိချောလိုစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတော့ ခက်တော့လေခက်သားကမိကလေးရဲ ့ခက်အောင်လုပ်တာကမောချင်မုံးမှာအစကတည်းကမင်းဒီလိုအပေါ့မျိုးချိုးလိမ့်မယ်မှန်းသိတယ်။အန်တီသမီးနဲ့မင်းတို့ချီရဲချီရကိစ္စကိုအန်တီအဟန့်တလုတ်ခဲ့တာပေါ့ကွယ် ။ကိုလည်းနောက်မကြပါဘူးအန်တီ ။ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ကွယ်။အ ိမ်တောင်ပြည့်ရဲကိုအန်တီဟန့်ကျင်တားကျင်ရပါသေးတယ်လို့အချင်းရဲကတော့တားမရစီးမနိုင်အချင်းခိုင်းနေပါဘူ း။မင်းတက်ကိုအန်တီသမီးပါမှန်းသိလို့မင်းဒီလိုဈေးကင်နေတာပေါ့ဟုတ်လား ။ကျွန်တော်ဘဝမှာအယောင်ဝယ်အရှုံးမြတ်ကိုပဓာနာမထားပါဘူးအန်တီ။ဘဝကိုလည်းဈေးမခင်ဘူးလူကိုလည်းရောင်းဈေးမတက်ဘူးပြီးတော့ချဲ့ရတဲ့သူချစ်တဲ့သူနဲ့လည်းအပေးအယူအပြေးလိုက်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်စိုက်တယ်ဘဝကိုမတ်မတ်တဲတယ်အချစ်ကိုမြဲမြဲချီတယ်အန်တီတို့ကျွန်တော်အခြေအနေမှန်ကိုမြင်နိုင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်အန်တီ ဒီမဲ့မောင်းချစ်မုန်းရဲ ့ညာ အန်တီသမီးကမိမသားကွယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်ဘဝမမနားမလဲဘူးเออฉิตอกไข่เนลูกแกหมองฉิมงเยฉิชินเนฉิตัดเตป้องหญินเนอตุรุณีจินเนวีหญินซุ้ยเมนีหญินเปาะเมดาเวซ้าวินเนยมะปูยะเดมิ้นโนนะเผ่บัวมาดาริเวกะลือโลบาญาชิเตโลแลกั่ว ลูบัวโกซ้าไลตอกไลเนไลถ่ายไลเปาะไลป้าไลเนအဆုံးသတ်မလားအန်တီ လူတိုင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားကွဲ့ မဟုတ်ပါဘူးအန်တီအများအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးအောင်လို့အများအကျိုးအတွက်ကိုအနစ်နာခံတာတို့ကိုအန်တီလူသားအဖို့ဂုံးလို့မထင်ဘူးလား မောင်ချစ်မုန်းရဲ့နာမည်ကောင်းလက်မှတ်ကိုထမင်းနဲ့လဲစားလို့မရပါဘူးကွဲ့ ဒီမှာအန်တီနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ဆိုတာနတ်တုတ်တာကျွေးလည်းမရနိုင်ပါဘူးစီဦးထောပါခွန်လည်းနောက်တွန်သွားမှာပဲကို့သမိုင်းမှာကို့ချွေးနဲ့မရေးကျင်ကြရင်တေရောသူကြာရင်မေ့လမ်းဟောင်းမှာအလောင်းမဆွေးရင်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကို့နာမည်ဟာကဘာချကုန်မှာပေါ့အ ော်မောင်ချစ်မုန်းမောင်ချစ်မုန်းမင်းဟာတရားဟောကောင်းနဲ့ကြောက်စရာပါလားမင်းတရားကိုမင်းတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကလားနားထောင်သာဓုခေါ်ယုံကလွေးလို့ဘသူတွေကဘလောက်များအကောင့်တွေဖော်နိုင်မှာတုံးက ွနန်းတစီနဲ့တော့ဆီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အန်တီဒါပေမဲ့နန်းတစီကိုတစ်ချက်ကလေးဝါမိတာနဲ့တရင်ကပါဟန်စိတ်နဲ့လည်းအရသာပေါ်ရင်နန်းဖြစ်ရကြိုးနှက်ပါပြီ Thank you. ลุงเอ๋ยจริงมาเลยชิจ่ายนักแค่มีว่ากันเลยตัวดูเอ๋ยลูกก็เลยตะคุเลยตู้เลี้ยงงานเนี่ยลุยอ่างอะไรนักอุ้งลุงอ่ะเชียงงูช่วยนิ้วหรอกะอะไรก็ยังเดินมาเลยพี่สาวเชียงงูไปสุดหรือเปล่าสุดหรือไม่เชียงป้าป้ามีอะไรมาก็เชียงงูไม่มาพูดละเก๋เชียงงูไม่พูดไปท่าจะเช้าเนี่ยช่วยยังไงนี่ก็ต้องถ่ายหน้าเราชิดหน้าป้อกูมองช่วยเลยช่วยกะ เขายังกันนะเด็กโม่เขาเยี่ยชาเมื่อเวชาวเวลังจะพูดทูนิ้วเปียเนี่ยเสียตัวเปียเด็กเห็นสูรุนายเด็กค่ะนิ้วยังอุดเด็ดดูดีอากาศเสียมวยนิ้วมาวมิวซาการเซนชีนิ้วมาวสุรากันดีลูกเอ็งจะน่าบริการตั้งไปอีสิอ๋อเอ็งยังมาโก้มหาบามาเต้นเล็กด้วยสเปียปัดโนซิโก้อับปาวเวนเซนทาร์นี่อะไรต่อมาเสร็จมาโก้มาเจ้า พอรีนังวงวงดังดังกุยกุยกุยนะฮะตุยานะแต่จะเสกเข็นลงช่วยส่งนี่ดังพิจารณาได้ไหมเก๋ไอ้ที่ลุนยามิวมาไม่เลยนี่ยามาละยังมั้งไอ้ที่ลุนยามิวมาไม่ใช่ลามิยาลุรีนี่นี่อาชาเดลเลยไอ้ที่ลุนยามิวตัวเด็ดคนมิวเอาสองยุทธ์มาโน่เลือดออกมาทำไมไม่ตาวงสีเดลุมาวงยงจีเดมาฮึมาเลวนี่ไงยี่ติบันพัดยาปุชานาละหิ เจ้าสาวก็บอกว่ามาตัวไม่ใช่เป็นยาเป็นอะไรตั้งแต่เช้าพ่อยาจะน่ารักเลยลูกบาร์รี่ก็ชิบะอุ้มเลยลูกมองยี่ลีหามีมาตาบ้ามองขี้เมียนู้ยากะลีซาเบียดีเลยมองมองลีเต้ยี่สิบสี่คนนี่อะไรมองเนี่ยเล่นเนี่ยชี้ยันนับตั้งลูกโยนนี่ดีเลยสักคำมองตะคุ่มมาไม่เบี้ยวอะไรเลยมองลีอุ้งสิงห์ยันไหนเนี่ยบอกเขาหน้ามองเล่นมองเต้ยี่สิบสี่คนนี่แล้วเนี่ย ที่มามองเลี้ยชิชิไม่เปลี่ยวไหมเลี้ยดีสักคำไม่เปลี่ยวใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยวหรอไหมมองสิสิมาไม่เปลี่ยวยิ่งเลี้ยเนี่ยมองวิ่งอะไรไม่มองมองเลี้ยเนี่ยไม่ค่อยไหนโอ้ท่านเนี่ยมองยิ่งยงจีเจียอย่าเนื้อวิ่งเลยท่านกูลูกจีนคอยขันไหนไม่แม้จะเช่นเราไม่ค่อยจะมูเลยไปลูกอ๋อเลี้ยวได้ตั้งแต่ไหนบารมีมองฮาลีเลี้ยบอกมา ฉันน่ะเดียวรู้ความจริงแต่น่ะอยากจะกินเนี่ยมันเกี่ยวมันเท่าเท่าเลี้ยอะไรเชื่อมุชูแล้วเอาชีเดียวแต่สิ่งอยู่ช่วยเดี๋ยวละมั้งนี่อ่ะทุเรศช่วยมันยามุไม่รู้สิกูขอเลยแต่พอเราทุนี้จะเข้าไหมไปรู้ลูกเจ้าทำอะไรมั้งยี่แต่มีช่างไม่บอกว่าจะมาแต่ไม่ใช่แค่ก้าวหน้าเลยลูกเล็ด น้องท่าอยากจะยามีแต่มีซาแต่แดนรู้สูเล่นยานานอยู่จีมองเงี้ยที่แทงท่าที่แค่อาเป็นมาลายให้มองเห็นเห็นเลยคุณรอเล่นเงี้ยยี่เป็นเลยแต่มูดีอาพี่ดาวมองมาใช่หรือเปล่าแต่เชื่อปู่โยโก้เล่นหามาแล้วเชื่อมูอะคุณเชื่อมาแล้วเชื่อปู่มันไม่แม่มองมองมองสีสันเป็นรู้เลยอะเชิงเลยหรอสองเสียชนะเลย ตัวดามีพี่กันเลยสวยเลยไอ้มังสวิรัติมองกันมาสวยอยู่ที่เดียวตัวก็เลยมีแต่คิดตั้งใจมาบวชเลยก็เลยอยากเรียนรู้ตัวนี้อะไรสิ่งอะไรแต่ขาดเลยตายได้ภาษาเนี่ยก็มาสบายรู้ไปเลยไอ้ลูกค้าเรื่องสู้ท่าเรื่องนี้ก็เลยเด็ดดาตัวเด็ดก็เลยก็เส้นนั้นเนี่ยจังเสียดังที่เด็กก็เลยเด็ดพ่อผมเปลี่ยนเลยมีช่วยสุราลูกบ่ โอ้มันนั่งงงนั่งงงมองสมองอะมีช่วยหรือเปล่ามาบุ๋มเอ๋เสียวอะไรพระเท้าปั้มมามีอยู่เลยเสียวก็มุ่ยอยู่แล้วไม่เคลียร์ กูยินสมองเจ้าเลยนั่งเงี้ยลิ้นเนี่ย ตัวเรียกว่าเนี่ยสูงเสียเลยเนาะตัวไม่ยิ้มแต่จ้าเราแล้วน้องเรียกว่าเนี่ยสูงเนี่ยที่เนี่ยน้องป่ะโอ้คุกเข่าจ้ามาแล้วน้องเรียกว่าสุราปูระว่ากูแต่ก็ไม่ได้คุกตาได้คุกชีเดตานี่มาเอ็มดาลีมาเอ็มจ้าชีเดเยอะชีเยอะชีตานี่ปีนี้เสียยินเนี่ยแต่เนี่ยยิ้มมาเยอะดีอ่ะดีตัวเรื่องสูงตัวเลยยิ้มเหมือนอาจารย์ตีมาไว้พิมพ์เอ๋ตานี่ ที่เชื่อเชื่อละพาชาลุเลยฮักบีไปตัวเบี้ยสกาจุดจ้างกระดาษสีดีกูยิ้มสมองยังสั่นนั่งอยู่กูกำลังจะพูดอะไรสุราตัวนี้ยิ่งอุดามะขี้เมียยอดเดือดสุราตัวก็ยังงงนะสิเสียเตะไปมหายังงงเลยจีน่าละแต่มึงตีน่าบอกเลยโฮมิชาละพนันเนี่ยเบาชิโนราเว้ จ้าว่าจ้าว่าเนี่ยมาอีมาอีเลยไปตมีโลกีโชว์ช่วยได้จ้าเอ้ยอะไรกูไม่ใช่บาลากูเอ้ยเปลี่ยวเสียวพี่เนี่ยมาอีตมีทุกคนไม่ทุกคนสุดหรอตมีปู่ฮะไม่เอ้ยบาลามีอะไรเก็บพี่เนี่ยเลยหรอปะโอ้เอาเสียไหมเอาเสียไหมคงงั้นเอาแต่สู้ๆสลามมาปู่เลยเปลี่ยวๆไม่บอกว่าเกลียดด่าหรือปิดติดเต้ตมีเลวมีอะไรเสียไม่ช้านาเราอุมาอี ไม่เอาเสียหน้าผมเนี่ยยินไล่จะไล่จ้าลอยอยู่กูไล่ลองไล่จ้าเลยจอมกันไหนมึงเนาะแต่ยาตัวนี้เนี่ยเส้นยืนนี่มาเส้นตัวใหญ่ยามเองยามาเย่จะมาอะไรหรอแต่ยาตัวนี้มาเส้นยืนไหนมึงมาเย่ตมีเลยเล็บพี่กูยินอะไรกูอัดตั้งเราเชียร์ดูกะเส้นเส้นกะกะแต่เนี่ยเจ้ากูสุดทัวร์ตัวหรอเชียร์เลยเชียร์น่าเล่นนะ สุดท้ายเลยยาร์เลยแต่สักการะเปียป่าเองแต่แค่ด้วยนี่เราตายยังเสงะไม่รู้ว่ามันเองดีดอกมาสานไหนมาเองไหนแต่ไม่แม่งจะดูเลยเนี่ยมาเอเลี่ยพ่อมาเบี้ยวสุดหรอกจะมาด้วยจีเดลีอากูยาดีมาจีเป็นชิวเลยลูกแต่เจ้ามาจีมีอาคลีรีกิสมาแต่ไหนนาลีมีอาชีอามาจีเบี้ยวว่าบอกว่า ผู้ชายสักกี่คนเนี่ยการศึกษาจีเอจูซวยยาบ้าต่อว่าบีมาจีต่อว่าบีมาจีเนี่ยจะมาวงเงี้ยอุดรสรุปเสร็จมาสาสุบียุ่งยังเลยยุ่งอยู่คลีเรียชี้ยังเอาเยี่ยงกูเสียยังเนี่ยมาจีกูตามวิญญาติไปได้ไหมมาจีอะกังวลด้วยสบงเนาะพี่เจนเนี่ยเชนิสงูกูได้ไม่พันนี่อะไรมาไหมจะมาตัวว่าอะไรตั้งมีเล็บออกมาชิดแต่มองชิดมุ่งตุ่นยังดาวกูอากูบี กูรู้ยาวสวยบีนี่สั่งซื้อสินค้าหรือไม่บีอ้าลุงสินค้าไหนกูช้างไหนพี่เอาอามาจีกันหรอนี่ตาบูบีว่าไงเนี่ยมาจีเอ๋ที่มาอามาจีอามาจีเป็นสักกับนี่ตานี่ตานเนี่ยแต่พ่อบอกอ๋อบีรู้กันหรออุปการ์ตูรู้เนี่ยหรอจะมาที่ไหนเช่นอุปการ์อ๋อเนี่ยมาจีเอ๋อามาจีนั่นไงก็ตัวชูเสียงสูบมาก กูเชื่อมองพี่สายไล่ไปเลยที่เกี่ยวดีสาฮะพี่ว่าผู้มีเจ้าหนิวยังคุ้นแต่นั่นเป็นเรื่องพิชิตพี่นี่ไหมทำไม เปียงมีไปรู้มันในไหนนั่นลูกที่สาวชี้เลยอะไรกูชิมมองอันนั้นอ่ะเปียงอ่ะกูชิมมองเนี่ยเลยรู้ชุดตัวว่าเอาอยากเป็นยังไงตียาจ้อยอะไรตั้งยังไงมาป้าวนั่นเป็นจันทร์ตัวเบี้ยเมื่อชิมยาจีโอเลยกูชิมมองเล่นเนี่ยเปียงหนูฮะแต่อุดมเส้นมองน้ำมาลูกนี่มาลูกตัวอินทีเส้นดีพิคิจาร์เรหมดละ ถ้าจะเอาเลยที่สาวเปียงยิ้มได้เว้ยเปียงสีดนาก็เปรูเปียงหลุยพี่เนี่ยเจ้าหรือว่าไม่ดีหรอไม่เข้าป่าวเนาะ ပြုံးကမိမခင်တက်တီမို့ပြောရရင်လက်ဟာကိုချစ်မုံကိုတော်တော်ချစ်ရလားသူရဲ့အချစ်ဟာခုလိုအနေဝေးကြမှာပိုးပေါ်တယ်ကိုယ်ကွင်းနေကြတဲ့တန်ကိုကိုချစ်မုံလေးခံရလိမ့်မယ်ပြုံးပြုံးကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့လက်ကပိုခံစားရတာကတော့ညင်ညင်ထိတ်ထားပဲခုဆိုရင်မစားနိုင်မအိတ်နိုင်မ เจ้ามาตะเปรีเนี่ยซาตีนตูแลอายุจ้องฉิบาเรดาใบเม้นิ่ๆกะกะฉิจะยาเรฉิทุกข์ฮะมะล่วยจาบ่หมดล่ะเล่กะปูซูดากะนกุกะเรงกะเจ้ามามานะเกเอริโลมานะเกเยฉิตุกะคว้ยตั้วมาโอตูซี้ยงเกดาเบ้เนยีกันทุกข์เกดาเบ้เมียดิบ่หมดล่ะ ทีรอตุมานาล่ะตุจ้อไปสิดาเวดาใบเม้ตะเกยกะกูฉิมงเนี่ยคว้ยจาซุคว้าจาซุโลสิ่งขอเยดาฮะตุอะเต้โหตุคว้ยไล่ดาเวเกตอเต้นี่กูฉิมงกูฉิมงเตี่ยวเปียวหิสาอูผัดปีแลซิโอสาระซางลอกยีพี่เล่มเหลุเปียวยูยงจีเหมี่ยวเล่น ตั้งแต่มีบาเรกุชิมงคิมิมุญญาสวาภิญเปียงซาสิงผะเปงไงดอบุทอดดอยีซาซาเมลาเสียชิมงยีซาซาดอยีซาซาเปอะบะเยดาใบเมยีซาเยเดซาดอมะหุบเอเสียเอเมวายีซาซาละเตเมียวบาลาบ้ามาเรดอเสียกวยเยกวยดาโกชะมะเมนเนลียังยังจะนี่มาบ้อดอเกซะมะชิบาอูจันเซย ตู้อู่ก็อู่หลูตบอทาบีเมราမျိုးจ้ะတော့ย้ายเนี่ยไม่ขอပါဘူးစေရနာပါဆရာရဲ့เจ้าသားရဲ့မိပါရဲ့ဆိုတာဒီခေတ်ဒီသားเจ้าလုံးရောเจ้าမြင့်မှာပညာရေးတာမကလူမှုရေးတွေပါလက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြရတာမလားဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာသားရောက်မလာရင်ကျုပ်ဂျန်းစိန်ကိုចောင်းထုတ်ဖြစ်တော့မှာခုဆရာကကျုပ်တို့နဲ့အိမ်သားတယောက်လိုကူညီဝိုင်းနေတော့ဂျန်းစိန်လည်းပညာတွေမပြတ်ဘူး ချုပ်လို့လည်းတိတ်မလေးဟင်းလာပါဘူးဆရာကတော့ကျွတ်တို့တရားလုံးကဒီစင်နာရီအကြောင်းလေးလေးစားပြီးချိန်ညရတာပဲတော့တချို့ဆိုကိုရေစိုးမောင်စာရလားဆိုပြီးတရရနေကြတယ်တော့စိုးမောင်နဲ့ဆရာနဲ့ကเจ้าမှာအရင်ဆုံးတကယ်ချင်းနေစိုးမောင်သူ့ရွာပေါ်မှာစေတနာထားတာဆရာလေးစားပြောကြကြတန်းဆိုဆရာကမှတက်ကတော်မှာရေးစားတွေပါတယ်ထားသေးတယ်စိုးမောင်ကသူ့ရွာလွယ်လို့ သူကောင်းနေမှာရောသူ့နှလုံးသားထဲမှာရောဘာမှမရှိဘူးရုတ်တရက်စိုးမောင်ပိုးစိုးပက်ဆက်ဖြစ်သွားတော့စိုးမောင်တာဝန်ကိုဆရာဝန်ထမ်းလာပဲဆရာတို့ကသားမိနှစ်ယောက်ရှိတာဆရာအမေကလည်းခွင့်ပြုတယ်လေအမေကတော့လောကီတဲ့လောကုတ်တရားပဲကိုဆက်လိုက်နေတယ်လေသူစည်းဘွားရှာခြင်းကစုဆောင်ထားတာလေးတွေကကိုသူတရားရိပ်မှာခိုဝင်နေတဲ့အထိရက်တည်နိုင်တယ်ဒီရွာကိုဆရာရောက်လာတာအမေစေတနာလည်းပါ เออชิดตูเน่တော့กวยเป้ตบ่เลยพี่มาพี่อ่ะเลยดอเสียยีดาอ่ะอยู่อ่ะเบล่ะยางงูสิสิบ่ครับเนี่ยตูแลอเมตะคู่ตะมีตะคู่เว้ชื่อจาชาดาอืมเมมตาสรุปญีญีเอญีญีมาบ่ตูแลปิดเนี่ยไม่ใช่หรอกบุญยางงูမျိုးကြီးတို့တရားဟုတ်တော့ခရောင်းကန္တာဆိုတဲ့ရွာကို นามเจ้าอยู่เนี่ยณจ้องใส่หลอกโหမျိုးတို့ဒီမလာတာပါဆန့်လေဒီဘာသူတောင်မျိုးရောက်ပြီးတော့ခရောင်းခန္ဓာကနေအပီးပိုင်တောက်သွားပါရောလားဖာလေမိချောလာရင်ပါအစ်စ်ဘမင်းကြီးရေအင်းမိချောရာဇဝင်ကလည်းခရောင်းခန္ဓာမှာတွင်ကြံခဲ့တာပဲနော်ဆရာမိချောကြောင့်ချက်ဘူးလားယင်စိုးမောင်ပြောဘူးလေသူကယွာမှာ มิช้อยะยาซวนจ้วยโหสะแมะสุบิมิ่วเต้ตะกะตูปัญญาอยู่ดาเวตุขะเมียมิช้อยาซวนจ้วยโหสะมะตวาไหนชาบูซูหมองกูไรมิช้อยาซวนจ้วยมะสะไหนมีเมตุกูซะรอท้าแกะละหมอล่ะตุดูเลยป่ะเสียฉิมงลีมิงกะลี Mimi, unni ga mong chamong siya sa la re su kwe. Ah, ho kya Mimi? Haru miya yele ta le. Oh, Mimi po ma, tu chi mi kye re jiao ni. Kiyang ka na ye di ba tu ka ha, shwa du shwa la re ni, jiao mu jiao na si na mi da ye cha ma, te piang ne piang piang gung ye jiao. Siyo na te ne. Nga tami lo neo ga, tiyo gu tiyo toro le chi jara ve no. Tami, tami tu tayo sen chay lai bari nami. San le la. Sien, mami. Sien ne la lo, ma piang nai mu ma la kwe. Chia ba re mami. Mi ha ba o tami ye. Mami miyan tui ni ra ve ha. Tami mao chio mong ne, kiyang ga na ma atu mo ni nai mu la kwe. Sien. Ni ni na ma la. Oh, na chi ba o mami ye. Mami ni le si mati ba o. Mami tu o to po chia re. Ba, ba piyo re mami? Mami piyo bu da ve kwe. Tu o mami ni le, mami si dvo ra jim tai say mao li. Mao chio mong ye ammi wu le mami to po chia ra ve. Sien. มาอ้อเนี่ยตะมีโกเอ็งน้องมาวนมาสวดเดยกเข้ามาสู่ล่ะโลกมาอมตะชาล่ะดอชุเซ็งอ่ะกางกางเนี่ยอโจโกซวยซวยเมี้ยๆยงจีบิเอ้เอ้ญีญีเนลูดูขึ้นนี่บิกั่วโอเคเมเมแลดอชุเซ็งโกอ้าจ่ะเดดาใบแม้งาตะมีเล่ด้วยเมเมเซ็งไม่เอ้ยอ่ะเดลูกเมเมดอชุเซ็งโกอเซ็งโกไม่หมีไหนนี่ล่ะเว้ยขุตะเด้งจุจ้องไปยะมาตะมีมองชื่อมงโกตั้วตุ่ยบะ พาเพียวเลยมิมิตะมีไม่ตุ่ยกันน่ะเหรอไม่หอบพูหมดล่ะโอ้ทีมามิมิเตียวเทโอ้มิมิโหแน่พี่ตะมีเสกเสียนอยู่บ่มิมิอ่ะอ๋อเสกไม่ช้านน่ะไหนมาบ่ตะมีเองาตะมีมิมิอ่อมาท้าแต่เสดนาเมตตาโหแลมิมิปิติผิดอ่ะบ่ดิมิบะสกาโหหน้าถองน่ะฮะมิบะโหอกางซุงเจื้อสัตว์ดาเว้ทีเดาะตะมีมองชื่อมงสีโหจู่พี่สาย ตระเญจจ้องไปอีลาแม่อาจารย์หมอบล่ะมิมิสกาโหตะมีหน้าถองเนี่ยมาเลยกวยโหมาเลลาจิขยองกานามาตะมีเนนไหนดาเนี่ยชื่อนี่จ่ายหมอชื่อมงสีโหเปี่ยงจ้าจ้าตะมีสิชันนามูโหมิมิชื่อชื่อล่ะเว้ยฮะขยองกานาโหตะมีตั้วล่ะมิมิเจซุสัตยายောက်ป่ะเลยมิมิสีก็ซาระซองนามองชื่อมงสีโหยูตั้วบ้านน่ะแหละตะมีตั้วน่ะมะล่ะ โอ้มิมิเย เสียเลยมิวมาเสียมาทีนี้ลาไปตรงอ่ะลาไปฮะเล่มาโอ้ลาไม่แยกกูอติจัดซาเยไล่หมองล้างจุมาถั่วจุมาบ่ฮึตาเลยบ้าเล่นๆลาเลยเล่ช่ะล่ะเว้ยบ้าเฮ้เสียมาอ่ะเล่ดอกเสียเล่ไม่ไล่กูเฮ้ไล่อยู่ดิยောက်ลาไปเว้ยอุษา เป็นเนี่ยมาไล่อ่ะมาโดนจังสิโหทีนี้ว่าหมองเนี่ยจุบีสามีด่าลิมิเนี่ยมาไล่จ้ะขี้อ้องกันน่ะเนี่ยทุกข์โอ้อิ่มไม่ไปคันซ้าจีเด้ฮะยောက်ขมาก้าวลงป้องอ่ะเราไม่ทินมาเยอะโหดอกหมองเนี่ยโหดิมาสกาก้าวน่ะเนี่ยลิเล้เสียดองเจซุจินสกาไม่เปล่าเลยอ่ะกูโหเล้ก็တော့เป้ปิ๊บๆมาล่ะเฮ้ไม่เป้อ่ะกูขี้อ้องกันน่ะเสียชิมงสีสวย คุณนี่แหละอึมกล้วยสุดิละก้าไล่ปู่ราหมองเนี่ยโหบ่ได้เอตรุยว่าปูเรียนกงสุล่ะอ๋อโหบ่มีว่าจะว่าลิตรุยว่าเทช้องกูจะเผ่าเสียอู้ซองหลุอันเนี่ยเป้กระดาเว้หมดล่ะหุล่ะอ๋อโดมมาเนี่ยล่ะจ้องเสียกูลูอยู่ดิชินอยู่ดิปู่เมียได้เทนน่ะเว้ยอ๋อหมองหึหมองอ่ะลูอยู่ดิแค่นี้โดมมาล้านนี่ล่ะป้องหุล่ะอะละก้าเปล่าล่ะบะแลหึหมองดิมาล้านนี่ล่ะ ตั้งแต่ยังซูมองยังตาวนหมดทั้งสองดาใบแม้ขยองกันนามาတော့มิช้อยาซวนยวยซัดตุจีโลนามแม้จีနေတာပဲဘယ်လိုဘယ်လိုมิช้อมิช้อซาဘယ်လိုလဲပြောစမ်းမဟိုတကယ်တော့มิช้อဆိုတာကတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့နှုတ်ကျိုးနေတာပါတကယ်တော့ခုအသက်ရွယ်ဆိုတော်ချောလို့ခေါ်ဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะပါအာ ดีเดินหน้ามาเจ้าเนาะเจ้ามาเจอจริงเนาะวะสวัสดีทุกบ้านจีนเนี่ยมีแต่ดีสาดเองที่อยู่พี่เนาะสวัสดีพี่น้องมึงเนาะลาเราหึกันมาไม่นี่นี่เลยจ้ะมาผมไม่มีไปเลยเดี๋ยวสาเจ้าเจ้าขมาเอ๋อมวยลุ้ยสามยาละเขาไปเลยเนี่ยอาจีหึไม่มีอะไรหิมันกูไม่ติดดิวเลี้ยดเอาไว้ทำมาพันนี่เด็กช่วยยามมาน้องเล็กเที่ยวยามปีปีมา ตายอยู่ตมีอยู่เนี่ยพัจจ้าเด็กเจ้าตาเนี่ยตมีมีหาจังเสียมาลูกเห็บไปเนี่ยเจ้าเนี่ยมาเป็นยาเต็มมาเป็นแก่ยามมีอุปยาล็อกอีสิ่งจ้ามาไปอาตาจะเอาหนี้จริงฮะก็หนี้เนี่ยเอาสายนี้แค่ไหนโคโรนาหรอกูดูทูดูหรอกกูโก้ทิ้งเงาปอน้าเล่น่าเรื่องจริงจ้าหรอกน้องได้ยาลงมาส่งน้องตมี ตมีวัวขยังกันนะก็สุดท้ายเลยมิมิวัวจีรุสัยจ้าเร็วมิมิพี่ก็ได้ทายาวเมตมีตาการอมิมิก็เลี้ยบอยู่แล้วมุ่งยัดเดือดว่ามิมิเลี้ยซาบมิมิตมีขยังกันนะก็เลี้ยลายมานี่นายเอาจูซาปีเลี้ยลายจริงๆถ้าสูมิมิจีรุวัวจีฮงสัตว์พี่มิมิยิ้มมาไปเลยเปียร์ ตารุตมีรุมิมิบอกคนละผู้ต้องมาเนี่ยสักการ์ดคงสิ่งเดียวเองเอร่าก็มิมิตารุตมีรุมิมิเชิงสายมิมิพี่เขาเยอะกูเอร่าก็รอตารุตมีรุเย่มิมิจังเสียมาอีกครั้งตะเพิกรอดอกเข็นไว้อีกครั้งขยันกันนะก็มิชอสบุระบาร์เอกุย เช่นมาพี่อะไรมิมิดีจังหมดอ่ะมิมิสาวๆที่ที่ตมีอยู่เพียวแก่ยังขี้ยังกันเอาตมีมองได้ยิ่งยาวลามาว่ามิมิมิมิช่วยดาวน์เพียกไว้หัวตมีอะไรตมีตัวบอลลูนหัวมีอยู่ไหนบีขี้ยังกันนามากำชาเรติที่รู้สับยามเองตมีแบบมิมิเอ้ คุณรู้ชุดนี้เป้าหมูสวยอะไรยังเจ้าตมีปุ๊บเป้ได้ยาจ้าลงมีบอกมิมิมิมิโชว์มีตัวอะไรตมีมิเชื่อเป้ามิมิโชว์นุ่งเสียงอะไรตมีมาป้าละเราพัดตัวพิชิตเราอยู่จนมีอาพิมีเราไม่มีโชว์เลยคุณรู้มา มองเงี้ยเอาเล็บเลยลูกพี่จีนออกมาเลยเล่เอ๋เอ็มมามองเงี้ยน่ากูจีมาเกาหลงมาจีเห็นออกมาเปล่าแล้วผมเลยแต่เมื่อมองเงี้ยเปล่าเลยกูเชนี่เพี้ยเปี้ยอาลูฮะเขายังกันนะตัวเอ๋มองดูเลือดตัวป่ะปลาชูกูทั้งหลายมีอะไรเต็มเอ๋เก๋เต็มป่ะเลยเต็มป่ะเนาะเต็มโอ้ Academy တက်တော်ခင်မကြီးအကယ်ဒမီဓောမင်တို့ဓောခင်လေးစီတင်းတင်းဆွေနဲ့ကိုရဲတွေတို့ပါဝင်ပြုဆောင်ပေးထားကြပါလေ။တပည့်သခင်ကိုတေးသာရှင်ခင်မောင်တန်းနဲ့တေးသာရှင်ခင်ညွန့်ကြီးတို့ကဒီတာမူချမ်းဘက်ဝင်းဝအဖွဲ့နဲ့တောဖက်ပြည်သူပေးထားပြီးမူပိုင်ကိုတန်းလွန်စပယ်ဦးတေးသာတွင်အတွက်ဥက္ကေဦးနဲ့ချင်းကျော်ဆန်တို့ကဘာဓမီစတူဒီယိုတွင်အတန်ဖန်းယူပေးထားပါကြောင်းချစ်တော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်